قد خلت من قبلكم سنن، تحقیق گزر چکی تم سے پہلے کئی امتیں. سنن کلش جو ہے یہ سنت ان کی جمع ہے، طریقے، راہیں، واقعات، امتیں. پہلے بہت سی امتیں گزر چکی یا ان کے طریقے گزر چکے. فسیرو فی الارض، پس چلو پھرو زمین میں. فنظرو، پھر دیکھو. کیف کان عاقبت المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا. دیکھو قوم نوح کو، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان سب کے ساتھ کیا ہوا، ان پر کیا گزری، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے سب لوگوں کے لیے. وہدن، اور ہدایت. وموعظۃن، اور نصیحت. للمتقین، تقوی والوں کے لیے. کیا بیان، کیا نصیحت، کیا عبرت، کہ دیکھو دنیا میں کئی قومیں آئیں اور کئی چلی گئیں، مختلف تہذیبیں بنی اور مٹ گئیں. کوئی یونانی تہذیب تھی، کوئی رومی تھی، کوئی ہندی تھی، کوئی مصری تھی، لیکن سب آئے اور چلے گئے. اور ان میں کامیاب وہی لوگ ہوئے جنہوں نے اطاعت کی راہ اختیار کی، تقوی کی، اور انہی کے حصے میں ناکامی آئی جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیا. اب اس نصیحت کے بعد پھر تبصرہ ہے جنگ احد پر. ولا تہنوا، اور کمزوری نہ دکھاؤ، سستی نہ دکھاؤ. تہنوا کا لفظ وہن سے ہے، واو ہے نون. وہن کہتے ہیں کمزور ہونے کو. اس کا استعمال مادی طور پر ہو تو ہڈی یا سخت چیز کا کمزور ہونا ہوتا ہے، جیسے بڑھاپا، اور مانوی استعمال ہو تو عمل کی کمزوری یا اخلاقی کمزوری مراد ہے. یعنی یا تو جسمانی طور پر کمزور ہونا، جیسے ماں بچے کی پیدائش میں کمزور ہوتی ہے تو وہن نہ لا وہن کہا گیا، یا پھر رائے وغیرہ میں کمزوری پیدا ہو جانا، اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو جانا. فرمایا ولا تہنوا، کمزور نہ پڑو، بودے نہ پڑو، سست نہ ہو. ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو. حزنون، حزن، کسی معاملے میں طبیعت کا بے چین رہنا، غم و اندوہ، اضطراری کیفیت. یعنی جنگ میں جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اب اس پچھلے شوق کی وجہ سے، اس حادثے کی وجہ سے آئندہ کے لیے اپنی ہمتیں پست نہ کرو اور نہ اس کا غم مناتے رہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند ہوگے، تم ہی غالب رہو گے. اعلون کا لفظ الا یعلو علوون سے ہے، یعنی تم ہی بلند رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے، اگر تم نے ایمان کے تقاضے پورے کیے تو پھر بلندی تمہارے ہی مقدر میں ہوگی. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں، بلندیوں سے نیچے آ رہے ہیں، تو پھر کمی کہاں ہے، کوتاہی کہاں ہے، کس چیز کی کمی بتائی جا رہی ہے یہاں؟ ایمان کی. تو آج ہم سب کو پھر اصل طاقت جو حاصل کرنی ہے وہ کس میں؟ ایمان میں. کیونکہ ایمان مضبوط ہو تو انسان ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے. آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کیوں گلزار بنی؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان تھا. اگر ہمارے اندر بھی سچا ایمان پیدا ہو جائے تو دشمن مقابلے پہ ٹھہر نہیں سکتا. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب انسان اپنی کوشش کے باوجود اپنے کسی ٹارگٹ میں، کسی ایم میں نقصان اٹھا جاتا ہے تو پھر وہ آئندہ سے ہمت ہار بیٹھتا ہے. ایک ٹیسٹ فیل کیا، اب میں تو جا ہی نہیں رہی ہوں، چھوڑ دو اس کام کو، فائدہ ہی کوئی نہیں کرنا، میں کر ہی نہیں سکتی. شکست کس کو جنم دیتی ہے؟ سستی کو، ہمت ہارنے کو. پر میں نہیں، ہمت نہیں ہارنی. ولا تہنوا، سست نہیں پڑنا. ولا تحزنوا، غم بھی نہیں کرنا. 70 شہید ہو گئے، گھر گھر میں صف ماتم، بے شمار زخمی ہوئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. جو بچے انہوں نے سخت چوٹیں کھائیں. آپ دیکھیں کہ शिकस्त बहुत खराब लफ्ज है, जो सुनता है वो दिल तोड़ बैठता है, नहीं मैंने नहीं करना, हौसला हार बैठता है, पर मैं नहीं, लाताहिनो कोई सुस्ती नहीं, वला तहजन कोई गम नहीं, मत गम मनाओ, वह अंतुमुल आलौना आइंदा के लिए उम्मीद रखो, अपनी गलतियों पे नजर रखो, वह अंतुमुल आलौना इन कुन तुम मोमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हुए, तुम्हारा ईमान सच्चा हुआ तो कामयाबी तुम्हारे ही लिए है। हमारा हाल क्या होता है आम रोजमर्रा जिंदगी में, कोई अच्छा काम किसी बड़े वलवले जज्बे जोश से हम करने चले, वैसा ना कर सके जो करना चाहते थे। मसलन आप बहुत तैयार होकर कहीं दर्श देने को गए, या किसी को कोई बात बताने बैठे रिश्तेदारों के साथ इधर उधर, उन्होंने आपको चार सुनाई कि हाँ बड़ी चीज समझते अपने आप को कि पढ़ने लग गए हो और बहुत जानने लग गए, देखो अभी तुम्हें क्या कुछ नहीं आता। ठीक है, अमूमन ये होता है कि आप कोई बात करते हैं लोग आपसे कोई और क्वेश्चंस करने शुरू कर देते हैं जो आपका फील्ड नहीं होता या जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, जिससे आपका वास्ता नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपको चुप कराया जा सके। अब ऐसे में सख्त मायूसी होती है, हाँ वाकई क्या किया, सख्त गम, घर आके भूल ही नहीं रहे जो दो चार बातें सुननी किसी, हुज़्नो मलाल फरमाए ला तहिनो वला तहसन। किसी भी काम को करने के लिए यकीन मुहकम, अमल पहम, मोहब्बत फातह आलम, ये तीन चीजें साथ होंगी तो कामयाब हो गए। वह अंतुम लालौना इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। ईमान बहुत सी चीजों को कवर करता है। अच्छा, हमारी बड़ी खामी है कि हम बाज़ औक़ात गम खाते रहते हैं और गम खा खा कर अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, और जो सलाहियतें हमारे अंदर होती हैं उनसे भी सही फायदा नहीं उठाते। इसलिए खासतौर पर रोका गया, वला तहज़नू, इतनी बड़ी शिकस्त पर मैं ला तहज़नू। हमारे यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा किसी को जख्म लग जाए, जरा सी किसी के साथ कोई तकलीफ हो जाए, हम उसकी सिचुएशन की पैथेटिक बना देते कर करके बातें, उसको भूलना ही नहीं देते वो गम, और बाद वक्त मुबालगा आ रही है शामिल करके उसको इतना बड़ा कर देते हैं जितना वो होता नहीं। आप देखिए कि छोटे से भी कोई चोट होगी ना, अगर हर शख्स आके एक सुई लगा दे उसमें तो अच्छा वाला जख्म बन जाएगा। काम करने वाली कौमें, जिंदा कौमें, बामकसद जीने वाले लोग गम नहीं मनाते, गम आता है दुख आता है सब्र करते हैं, उसको अपने ऊपर सवार नहीं कर लेते, खुद जिंदगी का एम नहीं बना लेते। अच्छा आप देखिए कि शैतान इन दो रस्तों से दाखिल होता है ना, सुस्ती और गम, क्योंकि ये नेगेटिव क्वालिटीज है ना, इनको निकालना होगा। तस्बिरु और तत्तकु को तो अपनाना है, लातहिनु लातहज़नु को निकालना है। ये जो लातहिनु की बात है ना, इससे मुतल्लिक एक हदीस आती है जो बहुत आजकल के हालात को वाजे करती है, क्योंकि कामयाबी के लिए वाहन का खत्म करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि वहन का ताल्लुक जिस्मानी या रूहानी अखलाकी कमजोरी से है, यानी मादी कमजोरी भी मुराद है और अखलाकी कमजोरी भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से फरमाया कि एक जमाना आएगा कि तुम सैलाब के खसो खाशाक की मानिंद हो जाओगे। जैसे सैलाब के ऊपर कूड़ा होता है ना, तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता, जिधर पानी जाता वो साथ बहता चला जाता है, यानी जो जिधर तुम्हें लगाएगा जिधर फेंकेगा फिर जाओगे। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या सबब होगा कि हम इतने कमजोर और इतने हल्के हो जाएंगे? आपने फरमाया, तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या चीज है? फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। तो इससे क्या पता चलता है कि उस वक्त तक कोई कौम बुलंद अखलाक की मालिक नहीं हो सकती जब तक कि दुनिया की मोहब्बत न कम हो, और उसी मोहब्बत को कम करने के लिए खर्च करने का हुक्म है। तो निकलो माल की मोहब्बत से, दो दूसरों को, जब वो दिल से हिर्स खत्म होगी ना, तो फिर क्या होगा, दिल के अंदर ईमान आएगा, अज़्म तवक्कुल यकीन की कैफियत आएगी, جب انسان اس بات کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے نا, ہے میرے رزق کا کیا ہوگا, میری فلاں ضرورت کہاں سے پوری ہوگی, میرا یہ کام کیسے ہوگا, اور اس سے اس کے قدموں میں لغزش آ جاتی, کمزوری پیدا ہوتی, پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. دیکھیں کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, رزق اللہ کے ہاتھ میں, جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے, اور اگر اس کے ہاں نہیں لکھا تو الٹے بھی لٹک جائے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا. اس لیے مال کی کمی کے خوف میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو کمزور نہ کرو, دنیا کی محبت سے باہر آؤ, اور دوسری چیز کراہت الموت, موت سے ڈرنا, یہ چیز مجھ پہ آ گئی تو پتہ نہیں میں ختم ہی ہو جاؤں گا. چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں یہ سمجھنا کہ بس مر ہی جائیں گے, اب تم زندہ نہیں بچ سکتے, یہ چیز جس انسان یا جس قوم کے اندر ہو, پھر خواہ اس کے اندر کتنی بھی خوبیاں اور کتنی بھی صلاحیتیں ہوں, سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے؟ توکل. اللہ میں کمزور ہوں, تو طاقتور ہے, میرا معاملہ تیرے سپرد ہے, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں, اسلمت لرب العالمین, تو میری حفاظت کر اور مجھ سے اپنے دین کا کام لے. پھر آپ دیکھیں کہ کیسے عقوبت نہیں آتی. وَلَا تَحِنُو, کچھ کرنا ہے تو کمزوری مت دکھاؤ, ڈرو مت, خوف مت کھاؤ. وَلَا تَحْزَنُو, غم نہ کیا کرو, جو چلا گیا تمہارے ہاتھ سے چلا گیا, وہ تمہارا تھا ہی نہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اور کمزوریوں کا علاج ایمان سے کرو. اس واقعے میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے, شکست خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی, دونوں ہی تکلیف دہ چیزیں ہیں. کوئی بھی انسان ان سے محبت نہیں کرتا, یعنی شکست کسی کو بھی پسند نہیں. یہاں پر دنیا کی ایک جنگ یا ایک معرکے میں شکست کی وجوہات بیان کرتے ہوئے آئندہ اس سے بچنے کا علاج بتایا جا رہا ہے, یا شکست کا مداوا, اسے کمپنسیٹ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. شکست کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان سست پڑ جاتا ہے, اور بعض اوقات اس کا ایسا غم اور صدمہ لگا لیتا ہے دل کو کہ آئندہ کے لیے عمل کی راہیں, کام کی راہیں, کوشش کی راہیں بند ہو جاتی ہیں. تو کوئی بھی انسان اگر کوشش کرنا چھوڑ دے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. کسی بھی شکست کا مقابلہ بیکاری کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا, بے عملی کے ساتھ نہیں, عمل کے ساتھ. لہذا دو چیزوں کو زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے, وہ ہے سستی, بودہ پن, کمزوری, اور دوسری چیز غم. کسی نے ایک کمنٹ دیا ہے کہ سستی اور غم یا حزن و ملال دو ایسی چیزیں ہیں جو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. سستی اچھے خاصے ذہین اور باصلاحیت انسان کی صلاحیتوں کو ماند کر دیتی ہے, جیسا کہ سونا چاندی وقت اور موسموں کے زیر اثر رنگ بدل دیتے ہیں. اسی طرح جب تک چستی کی پالش اپنی صلاحیتوں پر نہ کی جائے گی, ہماری صلاحیتیں بھی ایسی رہیں گی جیسے میلا سونا. ایک کسان رات دن محنت کر کے فصل تیار کرتا ہے, لیکن اگر وہ ایک دن سستی کرے اور اپنا فصل جب کہ پک کے تیار ہو جائے تو نہ کاٹے, اور سوچ لے کہ ایک دو دن بعد کاٹ لوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ ان دو دنوں میں موسم موافق نہ رہے, آندھی آ جائے, بارش ہو جائے, تو اس کی ساری فصل ضائع ہو جائے گی اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. اسی طرح ایک طالب علم خواہ کتنا ہی ذہین ہو, وقت پر سبق نہ دہرائے, کام وقت پر نہ کرے, تو کامیاب نہیں ہو سکتا. رہی بات مایوسی اور غم کی کیفیت کی, تو زندگی نام ہے جد و جہد کا. اس میں ہمیں عمل کرنا ہے, کبھی کامیاب بھی ہوتے ہیں اور کبھی ناکامی بھی ہو سکتی ہے. کہا جاتا ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. کسی بھی ناکامی سے غم زدہ اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, یہ مایوسیاں انسان کو اندھیرے گڑھے کی طرف لے جاتی ہیں جہاں پر اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اگر امید کی روشنی رہے گی تو انسان ہمیشہ اچھائی کی طرف دیکھے گا اور اس میں آگے بڑھنے کی لگن رہے گی. اصل میں غم یا مایوسی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے جو جد و جہد کی وہ بیکار گئی, یا پھر اس کا لوگوں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. لیکن اگر ہم ایک لمحہ کو صرف یہ سوچ لیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ بھی دے تو تو اللہ کبھی بے آسرا نہیں چھوڑیں گے. تو ایک لمحہ بھی یہ سوچ ہمیں مایوسی کی طرف نہیں جانے دے گی. آج کل اخباروں میں ہم معاشرے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فلاں نوجوان نے حالات سے تنگ آ کر مایوسی کی وجہ سے خودکشی کر لی. کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے, یعنی انکار ہے خدا کی ذات کا, کیونکہ ہمیں تو یقین ہے کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ برا بھی کر رہے ہیں, اگر ہم اس دنیا میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, تو اللہ بدلہ لینے والا موجود ہے. جب ہمارا یہ یقین ہو جائے گا تو مایوسی اور غم کی کیفیت ہمارے دل سے خود بخود ختم ہو جائے گی. اگر ہم غم اور مایوسی کی کیفیت کو دل میں روک بنا کر بیٹھے رہیں گے تو پھر پس سے پستر ہوتے جائیں گے. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ, اگر تم کو زخم لگا ہے یعنی اس جنگ میں, فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ, تو اس سے پہلے دوسری قوم کو بھی زخم لگ چکا ہے, یعنی جنگ بدر میں. اگر احد میں تمہیں نقصان پہنچا تو بدر میں تمہارے دشمنوں کو نقصان پہنچا تھا. اور یہ تو زمانے کا ہیر پھیر ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ دن ہم انہیں لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں, پھیرتے رہتے ہیں, فتح اور شکست کے ایام بدلتے رہتے ہیں. کبھی ایک قوم غالب آتی ہے اور دوسری مغلوب ہو جاتی ہے, کبھی مغلوب غالب آ جاتا ہے. یہ تو زمانے کی گردش ہے, اس سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یعنی اللہ تعالیٰ فتح کے بعد شکست بعض اوقات کس لیے لاتا ہے؟ تاکہ آزمائش کرے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور وہ تم میں سے گواہ بھی لینا چاہتا ہے, یعنی تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف دہ حالات پیدا کر کے بسا اوقات کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی کون تم میں سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا. اور ویسے بھی یہ کہ جنگ احد میں جو مشکل وقت آیا تھا تو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, اور شہادت کا درجہ بہت بلند ہے. فرمایا کہ ہر چیز میں روشن خیال رہو, آپٹیمسٹک رہو, نقصان میں بھی فائدے کی چیزیں تلاش کرو. انما العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. اگر حالات تمہارے فیور میں نہیں تو تم دیکھو گے وہاں سے بھی خیر پھوٹے گی. اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو. مایوسی کفر ہے, مایوسی ذہن پیدا کرتی ہے, مایوسی انسان کو پیچھے لے جاتی ہے. واللہ لا يحب الظالمین, اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. کون ہے ظالم؟ جو مایوس ہونے والے ہیں اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ یہ دن اس لیے بھی تم پر لایا ہے, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ ایمان والوں کو چن لے. وہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ سچا ایمان کس کا ہے. يُمَحِّصَ كَلَسُ مِيم ہے, سواد سے ہے. محس کہتے ہیں خالص کرنا, کھوٹ اور عیب سے پاک کرنا. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کو مٹانا چاہتا ہے. میم ہے قاف, کسی چیز کو کمزور اور مزمحل بنا دینا, باطل کر دینا, بے برکت اور بے جان بنا دینا, گھٹا دینا, کم کر دینا. یعنی اللہ مومنوں کے اوپر جب تکلیف لاتا ہے تو کس لیے؟ تاکہ مومن اور چمک اٹھیں, نکھر اٹھیں. اور کافروں پہ تکلیف لاتا ہے تو کس لیے؟ کہ وہ ختم ہو جائیں, کیونکہ ان کے لیے تو کوئی آخرت نہیں ہے نا. ان کو تو جب نقصان ہوتا ہے تو مایوسی ان پہ چھا جاتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی تکلیف مومن کے لیے کس کا سبب بنتی ہے؟ ایمان میں اضافے کا سبب, خالص ہونے کا سبب, آگے بڑھنے کا سبب. اور کافر کے لیے مایوسی کا سبب, ختم ہو جانے کا سبب. یعنی تکلیف میں مومن چمک اٹھتا ہے, آزمائش سے مومن نکھر اٹھتا ہے, اور ایسے حالات میں کافر ختم ہو کر رہ جاتا ہے. وہ سروائیو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا حوصلہ ہی نہیں. تو پھر صبر کا ہی تو امتحان ہے نا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے سمجھ رکھا ہے تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, حالانکہ اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. یعنی جنت میں جانے کے لیے مشقتیں تو لازمن آئیں گی, مشقتوں کا آنا تو ضروری ہے. جنت کانٹوں بھرا رستہ ہے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور اس آزمائش کے ذریعے اللہ صابروں کو بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ صابر کون ہے. تکلیف آنے کے بعد بھی کون ایمان پہ جمے رہتا ہے، کون اپنے مقصد پہ قائم رہتا ہے؟ ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب ہمارے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے اور خصوصاً نیکی کے راستے، دنیا کے کام میں تکلیف بھی آئے تو ہم کہتے ہیں پھر کیا کریں، کام تو کرنا ہی ہے نا، لیکن دین کے راستے میں تکلیف آئے تو ہم فوراً سوچتے ہیں شاید یہ راستہ ہی ٹھیک نہیں، شاید اللہ کو منظور ہی نہیں کہ میں کوئی اچھا کام کروں، اور ایسے بہت سے بہانے کر کے پیچھے پلٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ٹیسٹ کر کر کے دیکھتا رہتا ہوں کون جمتا ہے، کون سچا ہے، کون خالص ہے، کون واقعی میرے لیے آیا ہے. جو میرے لیے نیک رستے پہ چلے پھر وہ پلٹ نہیں سکتا، ہاں راستہ کتنا ہی دوبر ہو، وہ جان تو دے دے گا لیکن پیٹ نہیں پھیرے گا. پیٹ پھیرنا بزدلوں کا کام ہوتا ہے، نیکی کے کام سے میدان جنگ اور جہاد سے بھاگ جانا بزدلوں کا کام ہوتا ہے. قرآن پاک کی ایک اور صورت میں بھی آتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پہ کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ دین کے راستے میں آزمائش تو شرط ہے، یہ راستہ تو کانٹوں والا ہے، اس میں تو ضرور پرکھ ہوگی، اس میں تو ضرور خلاف توقع اور تمہاری مرضی کے خلاف باتیں آئیں گی. پھر دیکھا جائے گا کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے اور کون اپنے دعووں اور نیتوں میں سچا ہے اور کون صبر کرتا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور البتہ تحقیق تم موت کی تمنائیں کر رہے تھے. اشارہ ہے ان صحابہ کرام کی طرف جو شہادت کا شوق لیے ہوئے مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنا چاہتے تھے. من قبل ان تلقوه، اس سے پہلے کہ تم نے اس سے ملاقات کی، موت کے سامنے آنے سے پہلے، یعنی جنگ احد میں جو ہر طرف موت چھائی ہوئی تھی، اس سے پہلے تو تم خود بھی چاہتے تھے کہ شہید ہو جاؤ. فقد رأيتموه، پس تحقیق تم نے دیکھ لیا اس کو. وانتم تنظرون، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ موت دوڑ دوڑ کے تمہاری طرف آ رہی تھی. شہادت کا شوق رکھنا تو بہت اچھا ہے لیکن موت کی تمنا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دشمن کی مٹھ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو، تاہم جب از خود حالات ایسے بن جائیں کہ دشمنوں سے لڑنا پڑے تو پھر ثابت قدم رہو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے. فقد رأيتموه وانتم تنظرون، تم نے دیکھ لیا اس کو اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہاں رأيتم اور تنظرون دو لفظ ہیں. رأى ہوتا ہے کسی چیز کا ادراک کرنا، ہاں وہ آنکھوں سے ہو یا غور و فکر سے یا امیجنیشن سے، اور تنظرون کس کے لیے ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا، نظر ڈالنا، یعنی تم نے موت کو تلواروں کی چمک میں، نیزوں کی تیزی میں، تیروں کی یلغار میں دیکھ لیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی چلو، اس کے لیے کوشش کرو، دوڑو. لیکن وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ان کی صفات دیکھیے. نمبر ایک، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. نمبر دو، دوسری صفت کیا ہے جنت میں جانے والوں کی؟ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو دبا لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں. نمبر تین، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. نمبر چار، المحسنین. نمبر پانچ، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ، کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا یا ظلم کا کام ہو جاتا ہے، کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، ان کے دل میں فوراً اللہ کا خیال آ جاتا ہے. نمبر سکس، اس غلطی اور گناہ پر فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، ان غلطیوں پر استغفار کرتے ہیں. اور نمبر سات، ولم یصروا علی ما فعلوا، اپنی غلطی پہ اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ، کنکلوژن ہے، ایسے لوگوں کی جزا مغفرت ہے، من ربهم ان کے رب کی طرف سے وہ جنات اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. اب آپ دیکھیے کہ ابتدا بھی مغفرت اور جنت کی بات سے ہو رہی ہے، کنکلوژن پہ بھی مغفرت اور جنت کی بات ہے، اینڈ اس سے ہو رہا ہے کہ عمل کرو گے تو بات بنے گی، اور درمیان میں کچھ اعمال کا ذکر کیا گیا ہے. اب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا جنت میں جانے والوں کی یہ صفات میرے اندر ہیں، اور میں ان کو پیدا کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہی ہوں؟ کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے. پھر اس کے بعد ایک اور آیت دیکھیے، جنگ احد پہ تبصرہ ہے، آیت نمبر 140 میں، اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثلہ، اگر تم کو زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی لگا تھا. تو اس نقصان اور اس تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے کچھ تبصرہ کر رہے ہیں کہ جنگ احد میں تمہیں جو ناکامی ہوئی ہے، ایسی ہی ناکامی تمہارے دشمنوں کو بھی ہوئی تھی. تو اس سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں، یہاں کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی ہے. جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو پھر انہیں یہ بتانا مقصود تھا کہ اس کے بعد کوئی یہ نہ سمجھ لے اور عمل میں سست نہ ہو جائے، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب ایک دفعہ انسان کامیاب ہوتا ہے یا کوئی بڑی اچیومنٹ کر لیتا ہے تو بھی سلو ہو جاتا ہے. جس طرح شکست کے بعد انسان کے اوپر عام طور پر بیکاری کا ایک فیز آتا ہے، ڈپریشن کا، تو بہنے ہی اسی طرح بسا اوقات خوشی کے بعد بھی انسان بیکاری کی طرف لوٹتا ہے. آپ نے دیکھو گا کہ عام طور پر لوگوں کو جب کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، اب ریلیکس کرتے ہیں، اب آرام کرتے ہیں. لیکن ایک مومن جو ہے اس کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے، نہ تو وہ غم سے مایوس ہو کر اپنا کام چھوڑتا ہے اور نہ خوشی میں اپنے کام سے باز آتا ہے. اور یہ غم اور خوشی دونوں کیا ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو لوگوں کے درمیان ہم گھماتے رہتے ہیں. نُدَاوِلُهَا کا لفظ جو ہے یہ بڑا اہم ہے. اس کو اگر آپ امیجن کریں تو خوشی کو یا غم کو کسی بھی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں، تو جیسے پارسل گیم کھیلتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پارسل جو ہے کبھی ایک کے پاس ہے تو وہ پھر دوسرے کے پاس چلا گیا، پھر تیسرے، پھر کرتے کرتے گھوم کے پہلے کے پاس آ گیا. زندگی میں خوشی اور غم اسی پارسل گیم کی طرح ہے. خوشی اور غم انسان پہ چکر لگاتے ہیں، انسان کے اوپر گھومتے رہتے ہیں، آج خوشی ہے تو کل غم، پھر خوشی پھر غم، کبھی غم پر غم، کبھی خوشی پر خوشی. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص محض خوش ہی رہے یا محض غمگین ہی رہے، دونوں صورتیں اور دونوں حالتیں آتی رہتی ہیں. اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لینا ہی انسان کی کامیابی ہے، اور انہیں ایکسیپٹ کر کے اپنے عمل سے منہ نہیں موڑنا، کام نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے، خوشی بھی آزمائش ہوتی ہے، غم بھی آزمائش ہوتا ہے. کیونکہ فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس زخم لگانے سے مقصود یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو ویسے ہی پتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں. اس طریقے سے جاننے کا مطلب کیا ہے، کہ قیامت کے دن ان کا عمل ہی ان کے خلاف گواہی دے کہ یہ صرف جھوٹا دعویٰ تھا، زبان سے ایک کال تھا، عمل میں کچھ نہیں تھا. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، کہ تم میں سے شہداء بھی لے، یعنی کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ اور موقع بھی عطا کرنا تھا. آگے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس شکست کا ایک مقصود اور بھی تھا کہ ایمان والوں کو اللہ خالص کر لے، چن لے، انہیں ہر کھوٹ سے پاک کر لے. اور کیا مقصد تھا، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مٹا دے. اور کیا تھا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، صابرین کو جان لے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی واقعہ یا حادثہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو بظاہر اس کو ہم اپنے حق میں بہت برا سمجھتے ہیں اور اس سے دل تنگ ہونے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. عام طور پر لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں نا بہت. لیکن ایک مومن کیا کرتا ہے، کہ وہ غم اور شکست اور پسپائی میں بھی حکمتیں تلاش کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے کیا کچھ سکھانا چاہتا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اچھے حالات میں سیکھتا ہے, پرسکون پرامن حالات میں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان چوٹ کھا کے ہی سیکھتا ہے. تو اس کرہن کا مقصد اصل میں مسلمانوں کو سکھانا تھا. اور جیسے کہ رکوع کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی چالوں سے بچنے کے لیے دو کوالٹیز کا پیدا کرنا لازم قرار دیا, تقویٰ اور صبر. تو جنگ احد ایک ذریعہ بنی لوگوں کے تقویٰ اور صبر کو جانچنے کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.